मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 427वीं कक्षा और सातवां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 6 अध्याय पूरे हो चुके। पूछना है कुछ? ब्राह्मो जातो मैं। हाँ, मुझे पता था कि प्रश्न वहीं से आएगा ब्राह्मो जातो का। देखो, इसको और सरल तरीके से यूं समझ लो, हम ज्यादा विस्तार नहीं करते, कल कुछ मैंने अधिक विस्तार कर दिया था, कि योग भाग करके हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। हम अजातो के साथ में ब्राह्मो को नहीं जोड़ करके ब्राह्मो को अलग कर दिया। अब ब्राह्मो को अलग करने से क्या होगा कि पीछे चल रहा था न म पूर्वो, क्या है, हाँ, मकार पूर्व में है जिसके, तो उसमें ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द तो आ गया ना, ब्राह्मण भी उसमें आ गया। तो यहां पर अपत्य अर्थ में वो प्रकृति भाव का निषेध कर रहा है, तो और ब्राह्मण को योग भाग करके हम इसका भी वही अर्थ ले लें, इन्हीं ऊपर से अपत्य की निवृत्ति लाते हुए, और ये कहा जाए कि अपत्य अर्थ में ब्राह्मण निपातित किया जाता है, और निपातन में दिखा क्या रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, प्रकृति भाव का निषेध ही तो दिखा रहे हैं। वृत्ति भाव का लोप कर रहे हैं तो प्रकृति भाव का निषेध ही तो हुआ। अब ये योग भाग अनर्थक हो जाएगा, फिर वो तो नाम अपूर्व अपत्य वर्मण से ही सिद्ध था। अब क्या करेंगे, हम इसको वहां से हटाएंगे अपत्य से। अब अपत्य से भिन्न अर्थों में, अपत्य से भिन्न अर्थों में, क्योंकि नाम अपूर्व तो अपत्य में कर रहा था प्रकृति भाव का निषेध, तो अपत्य से भिन्न अर्थ वाला जब अण आएगा वहां के लिए ब्राह्म शब्द बन जाएगा। तो ब्राह्मो गर्भः या ब्राह्मम अस्त्रम, ठीक है ना, इनमें इनका ग्रहण हो जाएगा, जो कि अपत्य अर्थ में अण यहां पर नहीं आया है। ये तो ये हो गया, ब्राह्म शब्द सार्थक हो जाएगा योग भाग करके, अपत्य से भिन्न अर्थों में ये ब्राह्म शब्द बना लिया। अब दूसरा जो आएगा अजातव, तो अजातव में हम अ को थोड़ा अलग करके उसका अर्थ करेंगे, यानी कि जाति अर्थ में अब ये अपत्य की अनुवृत्ति आ जाएगी ऊपर से, अब ऊपर से अपत्य की अनुवृत्ति ले लेंगे, क्योंकि उसमें तो, उसने तो सारे ही अपत्य अर्थों में निषेध कर दिया था, सारे ही अपत्य अर्थों में प्रकृति भाव का जितने भी शब्द बनेंगे सभी में निषेध कर दिया। लेकिन यहां जाति से भिन्न, यानी जाति में नहीं होता, ये नहीं को हम क्रिया के साथ जोड़ देंगे, अजातव कहकर के अर्थ क्या बनेगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द में, ब्राह्मण शब्द में जाति से भिन्न अर्थ में, जाति से भिन्न अर्थ में जहां अण प्रत्यय आएगा, होगा तो अपत्य अर्थ ही वो, तो वहां जाति से भिन्न अर्थ में प्रकृति भाव का निषेध क्या है, नहीं नाम पूर्व अपत्य और मन से क्या प्राप्त हो रहा था, अपत्य में तो वो कर ही रहा था ना प्रकृति भाव का निषेध, लेकिन उसकी सीमा लगा दी गई कि वो जो है जाति से भिन्न अर्थों में नहीं करेगा, लेकिन जाति अर्थ होगा तो अर्थापत्ति से निकल आएगा कि जाति अर्थ में प्रकृति भाव रहेगा। अब रहेगा तो क्या बनेगा, ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण, ये बन गया। इस तरह से इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, अपत्य जाति है तो जाति इन्होंने अलग किया, तो जाति से भिन्न अपत्य ये क्या है, जाति से, क्योंकि ये तो जाति हो गई ना, ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण, जाति से भिन्न अर्थ में जहाँ पर हम अपत्य अर्थ में लाएंगे, अब वहां पर उन्होंने कोई उसका उदाहरण तो नहीं दिखाया है कि अन्य प्रयोजन इसके कहाँ हो सकते हैं। जैसे काशिका में जो दिया है ना, उन्होंने काशिका में तो इसमें वो थोड़ा अशुद्धि भी छप गया है, अजातव का जातव लिखा हुआ है वहां योग भाग करके। काशिका की पंक्ति निकालो, देखो वहां, देखो इसको वाक्य को, कोई ज्यादा बड़ा अर्थ नहीं है, थोड़ा ही अर्थ है सूत्र का, मिल गया। तो पहले कहा कि योग विभाग अत्र क्रियते, प्रारंभ इन्होंने यहीं से किया, मुख्य विषय यही था इनका। तो कैसे किया कि ब्राह्मणः, ये अलग कर दिया। अब कहा कि अगर हम वही अर्थ लें इसका ऊपर से अपत्ति की निवृत्ति ला करके, हैं इत्येतद् अपत्याधिकारेपि, अपत्ति का अधिकार तो चल ही रहा है, अनिवृत्ति है, अधिकार का तात्पर्य यहां पर अनिवृत्ति जो आ रही है ऊपर से। सामर्थ्यार, अब सामर्थ्य तात्पर्य यहां पर ये हो गया निरर्थक। अगर हम अपत्य का अधिकार लाएंगे तो निरर्थक ही तो हो गया, ये काम तो वही कर लेगा, न पूर्व अपत्य वर्मणा। तो अब कहेंगे सामर्थ्य, सामर्थ्य का तात्पर्य होता है जब सूत्र निरर्थक हो जाता है और उसको फिर भी सार्थक बनाना है हमें, तब बोलते हैं सामर्थ्य से, यानी कि सूत्र रचना की सामर्थ्य से। अब क्या करेंगे, अपत्याद अन्यत्राणि, ठीक है ना, अपत्राद अपत्याद अन्यत्र अणि टेर लोपार्थम निपाते थे, ये इसका अर्थ हो गया। तो अपत्य से भिन्न अर्थ में जैसे ब्राह्मो गर्भः, ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्मम हविः, यहाँ अपत्यार्थक अण नहीं है, ये तस्यदम वाला अण है। अब जो अजातव रहा, ततः अजातव, ये जातव लिखा हुआ है इसमें, ततः अजातव, अब वहां पर क्या करेंगे, वहां अपत्य की निवृत्ति आ जाएगी। अच्छा जी, नीचे न्यास में इन्होंने ततः अजातव लिखा है तो ठीक है, तो वहां अपत्य की निवृत्ति आ जाएगी। अब और अ को जोड़ो क्रिया के साथ में, तो अपत्य इत्येव, अब क्या अर्थ होगा कि अपत्ये जातौ अणि, अभी अ का अर्थ नहीं किया, अपत्ये जातौ अणि, यानी अपत्य अर्थ में, जाति अर्थ में अण प्रत्यय परे रहते, ब्राह्मणः टी लोपो न भवति, ये ना आ गया अजातौ में, अ जो जोड़ा हुआ है उससे, ठीक है ना, अपत्ये जातौ अणि ब्राह्मणः टी लोपो न भवति, प्राप्त कैसे हो रहा था, न पूर्व पत्य वर्मण से, उसे प्रकृति भाव का निषेध प्राप्त हो रहा था, इसने उसका टी लोपो न भवति कह करके, इनकी टी लोप नहीं होता है, नहीं अपत्य जातो अणि ब्राह्मण टी लोपो न भवति, अपत्य अर्थ में जाति में विद्यमान अण के परे रहते, ब्राह्मण शब्द के टी भाग का लोप नहीं होता है। अच्छा, इन्होंने अ को हटा करके जातव कह करके ही बोला है शायद इन्होंने, इसका अर्थ है कि पाठ भेद है यहाँ पर अजातव और जातव का, टिप्पणी में दिया है इन्होंने अजातव, या मुख्य पाठ में ही है। अच्छा जी, नीचे न्यास में ये ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मो अस्त्रम ब्राह्म, ये उदाहरण के बाद ततः अजातो इत्यम द्वितीयो योगः। न्यास में हाँ, ततः अजातो इत्यम द्वितीयो योगः, नम पूर्व पत्ये वर्मणः इति प्रकृति भावे प्रतिषिद्धे, प्रतिषिद्धे यह, यह है वह, यह नहीं, हाँ यह, यह नस्तदिते इति टीलोपः, क्योंकि नम पूर्वसो निषेध हो गया, तो नस्तदिते से जो टीलोप प्राप्त हो रहा है स माभूत इत्येव अर्थो अपत्य इत्येव, अपत्य अर्थ में उसको सीमित कर दिया उन्होंने, अपत्य अर्थ में सीमित किया, ठीक है ना, स माभूत इत्येव अर्थः अपत्य इत्येव इति, एतेन अस्मिन् द्वितीय योगे अपत्य इत्यनुवर्तते इति आचष्टे, अजातव इति च प्रसज्य प्रतिषेधोयम्, प्रसज्य प्रतिषेध हो गया कि तत्र जाते है अपत्यार्थेन संबंध नयस्तु भवतिना। वो मैंने कहा था नय का संबंध क्रिया के साथ जोड़ेंगे, भवतिना का तात्पर्य क्रिया के साथ में। तम एव अर्थम वृत्तौ दर्शयन आह कि अपत्ये जातौ अणि ब्रह्मणः इति लोपो न भवति। जाति विशिष्टे अपत्य विवक्षिते अणि परतः ब्राह्मणः इति टीलोपो न भवति। तो टीलोप नहीं हुआ तो ब्राह्मणः बन गया, अगर टीलोप हो जाता तो ब्राह्मणः नहीं बन पाता। तो इस तरह से यहां पर जाति अर्थ में टीलोप नहीं होता ये इन्होंने सिद्ध किया है अजातौ अलग कह करके। अब इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया। देखो ब्राह्म से तो हो गया ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मम अस्त्रम, अपत्य से भिन्न अर्थों में जहां अण आएगा उसको सिद्ध करने के लिए हो गया। दो कार्य इनको करने हैं इसीलिए योग भाग करना पड़ा है, क्योंकि पूरा सूत्र बनेगा तो केवल ब्राह्मणोपत्यम ब्राह्मण बस यही हो पाता, और वहां पर ब्राह्मो गर्भ ब्राह्मम अस्त्रम ये नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि न पूर्वपत्यर्मण तो केवल अपत्य अर्थ में कर रहा है ना, तो अन्यत्र तो फिर न सजते लगेगा सर्वत्र, वो यह उसे प्रकृति भाव हो जाता अन्य सूत्र से, है ना। तो प्रकृति भाव हो जाता तो फिर टी भाग का लोप वहां नहीं हो पाता। तो यहां जो अजातव कह करके इन्होंने अजातव को अलग करके अब यहां पर ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण ये भी सिद्ध कर लिया कि अपत्य से भिन्न अपत्य अर्थ में जाति में जो अण आएगा उसके पर रहते टी भाग का लोप नहीं होगा, इसको यहां पर सीमित कर दिया इन्होंने। तो ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण वो तो सर्वत्र ही कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं था, उसने कोई विशेषण नहीं लगाया था वहां पर, इन्होंने यहाँ विशेषण भी साथ में लगा दिया अजातु कह करके। चलो आगे देखते हैं। तो पहला सूत्र सातवें अध्याय का युवो रनाकौ, युवो हो षष्ठ एक वचनांतम अनाकहु प्रथमा द्विवचनांतम। यहां सबसे पहले सूत्र की संरचना में ही प्रश्न उठने लगेगा। हमारे सामने है युवो हो, समास करेंगे यहां पर यु और वु, युश्च वुश्च। हमने बोला षष्ठी का एक वचन, तो षष्ठी का एक वचन कब होता है द्वंद्व समास करने पर, समाहार करेंगे तब। हमें यह भी पता है कि समाहार तो नपुंसक लिंग में आता है, क्या दिख रहा है ये नपुंसक? अगर नपुंसक लिंग होता तो मधु के समान रूप चलेंगे ना, मधुनः, तो क्या बनेगा युवुनः, युवुनः, ऐसा तो है नहीं, दिख रहा है नहीं। इन्होंने ये आवश्यक था इसलिए इन्होंने दे भी दिया है प्रथमा वृत्ति में, तो युवुनः ऐसा बनना चाहिए। तो इसी टिप्पणी को ही ले देख लो, सारी बात ही निकल आएगी कि युवोह इति निर्देशे द्वौ पक्षौ, दो पक्ष सामने आ रहे हैं, कौन कौन से, समाहार द्वंद्व स्यात् इतर इतर योगो वा। हम दोनों प्रकार से विचार करके देखते हैं। तत्र समाहार द्वंद्व पक्ष क्या होना चाहिए कि नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन आगम शासनस्य अनित्यत्वात्। देखो अभी मैंने कहा था युवनः बनना चाहिए फिर, क्योंकि नपुंसकस्य झलचः नुमागम करेगा, लेकिन सूत्र में तो युवनः है नहीं। तो यहां पर एक परिभाषा के आधार पर आगम शासनम अनित्यम, आगम शासन को अनित्य माना गया है। आगम जितने भी होते हैं ये आवश्यक नहीं है कि सर्वत्र किए जाएं, कहीं कहीं नहीं भी होते हैं, तो नहीं होते हैं वाला पक्ष यानी कि अनित्य पक्ष को लेकर के हम नुमागम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तब तो बन जाएगा ये वो हो या नहीं, हम नहीं करेंगे तो उस अवस्था में ये वो हो बन जाएगा। अब दूसरा पक्ष ले लो, दूसरा पक्ष कौन सा था, इतर इतर योग का। समाहार द्वंद्व में तो नुमागम को नहीं किया ये सिद्ध कर लिया, इतर इतर में अब फिर समस्या आई क्योंकि एक वचन बोल रहे हैं हम, कौन सा आना चाहिए? द्विवचन। कैसे भाई? इतरेतर में हम एक वचन कैसे लाएंगे? यू और वू का समास करेंगे तो ओस आएगा, और ओस आएगा तो क्या बनेगा? भानु का क्या बनता है? भानवो हो। तो यू का क्या बनेगा? युव वो हो। दो बकार दिखाई देंगे नहीं? तो दो बकार दिखाई देंगे तो वही कह रहे हैं इतरेतर पक्षे तु युव वो हो इति भवितव्यम। तो क्या इसका समाधान ये है? भाई सूत्र छंद के समान होते हैं, क्योंकि पाणिनि को उपाधि दे दी गई है ऐसी, उनके सूत्रों को महत्व उनका बढ़ा दिया ना परमात्मा ने, कह दिया है कि आपके सूत्र मेरे वेद मंत्रों की ही तरह हैं, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। तो छांदस होने से हम यहाँ वकार को नहीं बोल रहे सूत्र में, बन गया ये वो। एक तो ये बात हो गई, ये तरह तरह के दो उत्तर हैं। एक तो ये उत्तर हो गया कि छांदस होने से वकार का निर्देश नहीं है सूत्र में, छांदसोत्र वर्णलोपो द्रष्टव्य। एक अन्य प्रकार भी है कि पाणिनि के सूत्रों की रचना से ही हमें ये पता लगता है कि पाणिनि इतरेतर द्वंद्व करके भी एक वचन मानते हैं, कर देते हैं वो। देखो उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो इसका अर्थ है कि इतर इतर द्वंद्व है ना, और इतर इतर द्वंद्व है तो बहुवचन होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुताः। क्या है सूत्र में? तो ये सूत्र स्वयं बता रहा है कि पाणिनि ऐसा मानते हैं कि इतर इतर समाहार इतर इतर द्वंद्व भी करते हैं और साथ में एक वचन भी रख देते हैं। तो वही एक वचन यहां पर भी है। अब एक वचन है तो युव के आगे फिर कौन सा आएगा? ङस् प्रत्यय ही तो आएगा। तो ङस् प्रत्यय में भानु का क्या बनता है? भानो हो। तो युव का युवो हो, भगी संज्ञा होगी, गुण हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, नीचे क्या है? तथा सत्यं जसा रूपं सिद्ध्यति। हाँ हाँ, तो वही तो बात है। इति पुंस्त्वा निर्देशात् समाहारस्य नपुंसकत्वं प्रायिकम्। एक तो ये बात हो गई सिद्ध कि प्रायिक है नपुंसक लिंग होना, कहीं कहीं नहीं भी होता है, हैं? समाहार करके भी पुल्लिंग मान सकते हैं, अथवा इतर इतर मान करके एक वचन भी मान सकते हैं। तो तथा सती, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मानने पर अंजसा रूपम सिद्ध्यति। क्या अंजसा का अर्थ पूछ रही? अंजसा माने सहसा, अनायास, बिना प्रयास के, सरलता से सिद्ध हो जाता है। अंजसा का तो बहुत प्रयोग होता है व्यवहार में भी, कहीं भी कोई करे ये तो अंजसा हो जाएगा, जरा देर में हो जाएगा, बहुत सरलता से हो जाएगा, बहुत कम प्रयास या बिना प्रयास के, वहां बोलते हैं अंजसा। चलो ये हो गया, अब यहां पर आ जाओ। देखो अंगस्य का अधिकार चल रहा है, हम कर रहे हैं यू वू के स्थान पर कुछ आदेश। तो अंग संज्ञा तो प्रत्यय को छोड़ के होती है ना, तो अंग कहां है? ये यू वो तो अंग है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम? अंगस्य में जो पीछे से आ रहा है उसमें संबंध षष्ठी मानेंगे। अब संबंध कैसे जोड़ेंगे? संबंध यह है कि देखो प्रत्यय आए तब अंग नाम दिया गया है ना, अंग नाम होने में प्रत्यय कारण बने, तो जिसके कारण से अंग नाम दिया जा रहा है वो हमारा संबंधी हो गया कि नहीं? अब उसी के कारण से तो हम अंग बने हैं, धातु या प्रातिपदिक जो भी है उसका अंग नाम हुआ प्रत्यय के कारण से, तो प्रत्यय उसका संबंधी हो गया। तो अंग संबंधी यू और वो, संबंध षष्ठी मानते हुए, और यही बात हम अगले सूत्र में भी घटाएंगे, और आगे जो झ के स्थान पर अंतादेश आदि होंगे वहां पर भी ऐसा ही घटाएंगे। तो अंग संबंधिनो हो यू वो इत्यतयो स्थाने यथासंख्यम अन अक इत्यतो आदेशो होता है, दोनों ही अकारांत आदेश है ये। उदाहरण तो सरल है ये, नंदन रमण है, ल्यू प्रत्यय नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्योणी न्यच, ये उसका उदाहरण हो गया। सायंतन चिरंतन, सायं चिरम ये शब्द हैं अव्यय, तो सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्यये भ्यष्ट्युटुलौ तुट च। तो ट्यु और ट्युल दोनों में से कुछ भी ले लें, यु बचेगा और तुट आगम भी साथ में, तो तन, तो सायन तनह, चिरन तनह, ये बन गया। अणुवल त्रिचौ से अणुवल करते हैं तो ये वु आ गया इसमें, तो कारकः हारकः। वासुदेव और अर्जुन शब्द में यहाँ वुन प्रत्यय हो जाता है, वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन, चौथे अध्याय में, तो वासुदेव कह अर्जुन कह। अब आगे देखो, आयने यिनि यह फढ़ खचघाम प्रत्ययादीनाम, आयने यिनि यह प्रथमा बहुवचनांतम, फढ़ खचघाम षष्ठी बहुवचनांतम, प्रत्ययादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम। यहाँ फ ढ ख छ घ सारे एक से लग रहे हैं, परंतु फ ढ ख छ इन चार में अकार उच्चारण के लिए है, और घ में भी उच्चारण के लिए है, उलझ गए ना, घ में है ही नहीं, मैंने इसीलिए पूछा घ में उच्चारण के लिए है, उत्तर क्या आना चाहिए, घ में आकार है ही नहीं। अच्छा कैसे पता लगा आकार नहीं है, अगर आकार होता तो लुट होता है, लुट होता फिर नहीं, समझ में आया, रसोन अध्यापन से लुट हो जाता। हाँ हाँ, घा नाम ऐसे बनता, सीधे बोलो ना कि फट खच घा नाम, फिर ये सूत्र बनता। तो घ में आकार नहीं है, चार में उच्चारण के लिए है, अगर हटा दें तो करो उच्चारण, जरा बोलना, बोलो आकार मत बोलना, सब में बोली नहीं मिलेगा कुछ भी, मुंह बंद रहेगा। क्योंकि पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर है पवर्ग वाला, और पवर्ग का, पवर्ग में क्या होता है, ओष्ठ बंद होते हैं ना पहले, वो बंद ही पड़े रहेंगे, खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि खोलते ही आकार आ जाएगा। खोलते ही आकार आ जाएगा, नहीं देव तुम्हारे चेहरे पे अंधेरा क्यों है, हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश लेके आओ। तो आकार उच्चारण के लिए रखना अनिवार्य है, बिना उसके उच्चारण नहीं होता। कितनी कितनी लाचारी है इन व्यंजनों की, कि बिना स्वर के इनका उच्चारण ही नहीं होता। वही लाचारी जीवात्मा की भी है, कि जब तक हम परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ेंगे तो हमारी लाचारी कभी दूर हो ही नहीं पाएगी, यूं ही बने रहेंगे लाचार बस। प्रत्यादि नाम जो शब्द है सूत्र में, तो इससे यह भी स्पष्ट है कि फढ़ खच घ को हम जहां भी देखेंगे प्रत्यय के आदि में होने चाहिए, ये मध्य में कहीं आ गए या अंत में तब ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्रत्ययस्य आदयः प्रत्ययादयः, ऐसे नहीं बोलेंगे प्रत्यय आदि, ऐसा मत कर देना। तो प्रत्ययादि नाम यानी अंग संबंधी नाम प्रत्ययादि नाम फ ढ ख छ घ इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यम आयन एय ईन ईय इय इत्येते आदेशा भवन्ति। इसमें ईय और इय केवल ह्रस्व और दीर्घ ईकार का अंतर है। उदाहरण देख लो, अब जैसे फ का नादिभ्य फक, तो नाडायन चारायण, फ को आयन हो गया, आदि अच को वृद्धि हो गई है, और फ ढ ढ का हो गया स्त्री भ्यो ढक अपत्यार्थ में, तो विनताया अपत्यम सुपर्णाया अपत्यम सौपर्णेय विनताया अपत्यम वैनतेय ढ को ए हो गया। अब इसमें जो आदेश हो रहे हैं ये सब हलंत हैं, ध्यान रखना, आयन एय ईन ईय इय सारे ही हलंत हैं ये। तो जहां पर इसमें प्रत्ययों में अकार या जो भी स्वर दिखाई दे रहा है वो अंत वाले में जुड़ जाएगा। जैसे पहले हमने फक प्रत्यय किया तो फक में फ में अ है, वो अ कहां जाएगा, आयन के न में, ठीक है। ऐसे ही स्त्री भी ढक ढ में अ है, ये कहाँ जाएगा? ए के य में। ऐसे ही ईन का कुलात ख, तो ख में अ है, ये ईन के नकार में आ जाएगा। तो आढ्य कुलीन श्रोत्रिय कुलीन, छ को ये आदेश, तो वृद्धा छह, छ में जो अ है ये ई के य में आ जाएगा। तो गार्गीय वात्सीय, ऐसे ही घ है तो क्षत्रात घ, अब घ में जो अकार है वो ई के यकार में आ जाएगा, तो क्षत्रिय। और प्रत्यय यहाँ स्पष्ट हो ही गया है कि प्रत्यय होना चाहिए, प्रत्यय यदि नहीं है तो अन्यत्र कहीं भी फकार ढकार धातुओं में भी तो आते हैं, जैसे फक धातु है फक्कते फक्कते, ढौकरी धातु है एक ढौकते, ऐसे वहां नहीं करेंगे, या खन धातु है वहां कहीं भी नहीं लेना है। और प्रत्यय के आदि में भी ध्यान रखना है, एक जगह वहां प्रत्यय करते हैं ना हम लोग, द्वयसज दघ्न मात्र नहीं, जिनसे जिससे करते हैं ये प्रत्यय, प्रमाणे प्रमाणे द्वयसज दघ्न मात्र चह, तो दघ्नच प्रत्यय है, दघ्न दघ्न दघ्नच है वो, तो दघ्नच में घ कहाँ आ रहा है? आदि में तो नहीं है ना, वहां नहीं करेंगे ये आदेश, इस तरह से। चलो आगे देखो, झोंतः, तो झ षष्ठी क्वचनांतम, अंतः प्रथमी क्वचनांतम, प्रत्यय का संबंध यहां भी जोड़ेंगे, ये भी प्रत्यय के ही झकार को पकड़ेगा। आदि कहने की आवश्यकता नहीं है यहां पर, क्योंकि आदि में ही मिलेगा ये, ठीक है ना, इसलिए अनुवृत्ति लाए न लाए कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। तो अंगावयवस्य प्रत्यस्य, प्रत्यावयवस्य लिख दिया इन्होंने, प्रत्यस्य अवयवस्य, क्योंकि पूरे प्रत्यय का एक ही कोई शब्द होगा, अक्षर होगा वो, इसलिए अवयव शब्द भी साथ में जोड़ दिया है। तो प्रत्यस्य अवयवस्य, अंग संबंधिन प्रत्यस्य अवयवस्य झस्य स्थाने अंत आदेशो भवति। अब ये जो अंत आदेश है, इसमें भी जो अंत में, क्योंकि सूत्र में तो अंत ऐसे लिखा हुआ है प्रथमा का एक वचन, तो अकारांत ही तो हुआ ये, लेकिन ये भी अकार यहां उच्चारण के लिए है, आदेश होना है वो अकार नकार तकार बस। अब झी के स्थान पर करते हैं तो झी में इकार है वो तकार में जुड़ जाएगा, अंति। आत्मनिपद में झ है, झ में अकार है वो तकार में जुड़ जाएगा, तो अंत, ठीक है ना, अंति अंत। तो ये जो अंत में जो स्वर दिखाई दे रहा है ये प्रत्यय में विद्यमान स्वर है, आदेश में नहीं, आदेश तो हलंत ही होता है। तो उदाहरण हो गया कुर्वंती सुनवंती चिन्वंती, तो क्री धातु उ प्रत्यय आगे झी, क्री को गुण और अकार को उकार किससे करते हैं? अतउत सार्व धातु के ऊपर से आ रहा, नित्यम करोते है, करोते है की निवृत्ति आ रही है। तो कुर्वंती कुरु अंति यणादेश कुर्वंती, सुनवंती ऐसे ही, चिन्वंती शृणु प्रत्यय का। आगे है पति भी सह शयांतई, तो शयांतई ये लेट लकार का रूप है, ठीक है ना, तो लेट लकार में ये एत आई, एत आई सूत्र है ना, एक स्थान पर जहां पर टिता अपने पदानाम टेरे से जो ए करते हैं, तो विकल्प से उस एक स्थान पर आई भी हो जाता है। तो झ को अंत आदेश किया गया, अंत का बन गया पहले अंते, उस ए को कर लिया आई, और लेटो डाल्टो से इधर आडागम भी दिखाई दे रहा है हमें, शी धातु है गुण हो चुका है, आयादेश शयांतई, यानी शी आ शब का तो लुक हो जाएगा अदादि गण किया ना, तो शी आ अंतई, शी को गुण आयादेश शयांतई। जरंतः वेशंतः, ये ज्री और विष धातु से उणादि कोश का सूत्र है, इन्हीं दो शब्दों को बनाने के लिए ज्री विषिभ्याम झच, ठीक है ना, झज प्रत्यय होता है। तो वहां पर झज प्रत्यय में भी प्रत्यय के आदि में जो झकार आ रहा है उसको अंत आदेश करके अब झज का क्या बचेगा, झ, तो वहां भी झ में अ है, वो अंत के त में मिल जाएगा, तो अंत, तो जरी अंत गुण होकर के जरंत, विष अंत गुण होकर के वेशंत, ये हो गया। अब ये सूत्र अगला, ये अपवाद आ गया, क्योंकि अंतादेश ने, अंतादेश तो सर्वत्र हो चुका अब ये, लेकिन अगला अपवाद आ गया कि अदभ्यस्तात्, अत प्रथम एकवचनांतम अभ्यस्तात् पंचम एकवचनांतम। अभ्यस्त प्रसिद्ध है, संज्ञा है, ये दो प्रकार से करते हैं, एक तो द्वित्व करने पर दोनों भागों का नाम अभ्यस्त हो जाता है, और दूसरा जक्ष इत्यादि षट, वो धातु अलग है। तो अभ्यस्तात, अब यहां पर अंगस्य जो पीछे से आ रहा था वो पंचमी में बदल जाएगा, क्योंकि अभ्यस्तात में पंचमी है। तो अभ्यस्तात अंगात उत्तरस्य प्रत्ययस्य अवयवस्य या प्रत्ययावयवस्य झकारस्य स्थाने अत आदेशो भवति। अब यहां पर जहां परस्मी पद आएगा झी, तो झी में जो ई है वो तकार में, ये भी हलंत है आदेश, यहां तो हलंत है ही सूत्र में, ऊपर के सूत्र में तो अकारांत था अंत, वहां आकार उच्चारण के लिए माना गया तो वो भी हलंत हो गया, यहां तो सूत्र में ही हलंत है ये अत, तो झी के स्थान में करेंगे तो अति, और झ के स्थान में करेंगे तो अत, ठीक है। तो दा धातु का द्वित्व करके लट लकार में द्वित्व होने के कारण से इसकी अभ्यस्त संज्ञा हो गई, उभे अभ्यस्तम, तो द दा और झी, अब झी को झकार को अत हो गया अति, अब अति जब हो गया तो ये ङित है, सार्व धातु कमपित आतुलोपैटी छ ददति, ददतु, तो ददति एक क्वेश्चन में समझ रहे ना कि तिप्तसी में जो तिप का उग्र रूप है वहां बनता है ददाति, और यह है ददति, ददति ददतु। एक दूसरी, दूसरे सूत्र के द्वारा की हुई अभ्यस्त संज्ञा जक्ष इत्यादय षट, ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। तो जक्षति, तो जक्षति जक्ष धातु या जागृत धातु, इनका भी नाम अभ्यस्त है, सात धातुएं हैं ना वो, जक्ष इत्यादय षट, तो सात धातुएं हो गई वो, तो इनके आगे भी जब हम झी प्रत्यय लाएंगे बहुवचन में, ठीक है ना, क्योंकि ये भी यहां पर एक वचन का रूप नहीं है, एक वचन का रूप नहीं है, क्या बनता है एक वचन में, क्या बनेगा, इडागम भी तो होता है ना, देखना इसका क्या है, जक्षिति जक्षतः, नहीं धातुवृत्ति है किसी के पास में, देखना क्योंकि ये तो बहुवचन का हो गया है ना, जक्षति जागृत धातु का तो जागृति, वहां तो जागृति बनता है एक वचन में, बहुवचन में बनेगा जागृति, तो जागृति अति यणादेश होकर के जागृति, गुण तो हो नहीं पाएगा ङित होने के कारण से, तो जागृति है जक्षति जक्षिता जक्षति जक्षता हमें डागम हुआ है ना, रुदादिभ्य सार्व धातु के जैसे भावना बनता है, नहीं जक्षति क्या बोला एक वचन में, जक्षति हाँ जक्षति, वही मैंने कहा ना जक्षति, यही मैंने मेरे मुख से भी यही निकला था, तो इडागम हो जाएगा तिप में भी और तस में भी, क्योंकि वलादी है ना, वहां भी सार्धातुक जो कहा गया ना, वलादी सार्धातुक लेते हैं वहां भी, अभी इसी अध्याय में तो आएंगे सारे इडागम करने वाले सूत्र, अब सातवें अध्याय में, इडागम करने वाले, नुमागम करने वाले सब यहीं आने वाले हैं। तो जक्षिति जक्षिता जक्षति ऐसे। चलो आगे देखो। अब तो यहां तो हो गया अभ्यस्त से उत्तर झकार को अतादेश। अब अगला सूत्र आया कि आत्मने पदे श्वनतः, क्योंकि अदभ्यस्त आत्मने आत्मने पद परसी पद ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो आत्मने पदे श्वनतः आत्मने पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम अनतः पंचमे वचनांतम। अब यहां पर साथ में अनतः भी कह दिया गया है कि जिस अंग से उत्तर हम झकार को देखेंगे वह अंग अकारांत नहीं होना चाहिए और कैसा भी हो जाए। तो न अत अनत तस्मात अनतः। अब अनतः किसका बनेगा विशेषण? अंगस्य का। उसको भी बदल दो पंचमी में। तो अनकारांतात अंगात उत्तरस्य आत्मनेपदेशु वर्तमानस्य प्रत्यावयस्य झकारस्य स्थाने अत आदेशो भवति। अब पूर्व सूत्र में से और इस सूत्र में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? वहां तो आत्मनिपद वाली बात भी नहीं थी और दूसरा जो धातुएं हैं अभ्यस्त आदि इनमें किसी में प्राप्त भी नहीं था किसी भी सूत्र से। ये तो आत्मनिपद के लिए है ना, वो तो परस्मी पद की हैं सब। तो आत्मनिपद में यहां पर झकार के स्थान पर ये अत आदेश कर देगा। जैसे ची धातु है वह पद की है ना, ये पीछे देखो हमने झोनता में चिन्वंती बोला था परस्मी पद का रूप, यहां क्या आ रहा है चिन्वती। तो ची है इंगित है ना, इंगित होने से उभय पद की है। तो ची नू और झ। अब ची नू इतना अंग देखेंगे। अब हमने हमें जब झ प्रत्यय लेना है तो अंग कितना बनेगा? चीनू। अब ये अंग कैसा हो गया? अनकारांत। अकारांत नहीं है और कैसा भी हो सकता है, उकारांत हो गया। तो झ को अतादेश हो गया अत टिता अपने पदानाम टेरे अते चीनू अते यणादेश होकर के चिन्ह होते। यणादेश किसे करेंगे? इणो यण हुष्ण वो हो सार धातु के, उसका अलग है सूत्र। क्यों क्यों करना पड़ा ये? क्योंकि अचिष्णु धातु भ्रुवां वो तो उभंग कर देगा, मान जाएगा वो, वहां भी तो श्नु पड़ा हुआ है अचि श्नु। लेकिन सार धातु प्रत्यय आएंगे तो हुष्ण वो हो सार धातु के। इणो यण से तो अनुवृत्ति आ रही है यण की। तो चिन्ह वते चिन्ह वताम अचिन्ह वत, ये तो हो गया इसका। एक और लिया श्ना प्रत्यय का। अब श्ना में लू ना, अब ये आकारांत है अकारांत नहीं, तो अनकारांत तो हो ही गई ना, ये भी अनकारांत अंग हो गया क्योंकि दीर्घ आ है। तो लू ना अते है ना क्या का लोप हो जाएगा, श्नाभ्यस्त हो रहा है। लुनते लुनताम अलुनत ऐसे ही पू धातु से यहां ह्रस्व भी हो जाता है ना, लू और पू वैसे मूल रूप में तो धातु में ये दीर्घ उकारांत है, पुआदी नाम ह्रस्व ह्रस्व हो जाता है चार लकारों में। आगे देखो। तो ये जो दो सूत्र हैं अदभ्यस्ताद और आत्मनेपदे श्वनतः, ये अतादेश करने के लिए, झोनतः अंतादेश करने के लिए, ये तीनों सूत्र मिलाकर के ये झकार के स्थान में जो कुछ भी होना है सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब कोई सूत्र नहीं है इसके अतिरिक्त। अब यहां जो अत आदेश किया गया था अभी, क्योंकि आत्मनिपद में अनकारांत होने पर अत आदेश किया गया है, तो शी धातु भी ऐसी है जो कि अनकारांत है, है या नहीं है? क्योंकि शप आएगा, शप का तो लुक हो जाएगा अदादि गण की होने से, तो अनकारांत ही तो रही। और दूसरा शींग धातु अंगित है, अंगित होने से आत्मनिपद भी हुई है, तो आत्मनिपदे श्रणता तो लगना ही है यहां पर, ठीक है ना? आत्मनिपदे श्रणत से अतादेश तो होना ही है, उसी अतादेश को लेकर के अगला सूत्र है अब शिंगो रुड, थोड़ा सा कार्य इसने और बढ़ाया उसमें। पूर्व सूत्र तो अपना कार्य करेगा पूरा, अतादेश कर देगा वो। तो शिंग पंचमे कुचनांतम रुट प्रथम कुचनांतम, शिंग अंगादोत्तर से झकारादेश अतः रुडागम भवति। पीछे से जो अत आ रहा था अदभ्यस्तात से, उस अत को यहां पर षष्ठी में बदलना पड़ेगा। क्यों? आगम करना है और आगम होते हैं षष्ठी निर्दिष्ट को, तो अतः अतः स्थाने रुडागम भवति। अत को रुडागम करना है, टित होने से आदि में आ जाएगा, रुट का बचेगा रेफ, तो क्या बन जाएगा? रथ। अत का बन गया रथ, ठीक है ना। तो शी धातु से आगे शी, शप और झ, शप का लोक हो गया, झ को अतादेश ऊपर के सूत्र से कर लिया, टितात्म ने पदानाम टेरे अति शी अति, अब यहां रुडागम भी कर लिया, तो शी रते। अब शी रते के बाद अब शी को गुण करने के लिए सूत्र बोलो, क्योंकि अते तो अंगित है ना, सार्वधातु कमपित, किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी गुण कैसे करें, दुस्साहस हो जाएगा ये, तो कोई सूत्र लेके आओ। अरे इसी के लिए है सूत्र, शिंग सार्वधातु के गुण इसी के लिए है, इसी शेरते को बनाने के लिए वो सूत्र डेडिकेटेड है। तो शेरते शे रताम अशेरत, ये लंगलकार का हो गया अशेरत, लिखा तो है इसमें शिंग सार्वधातु के गुण। मैं भी यूं ही पूछ रहा था और तुम लोगों की दृष्टि भी नहीं गई कि आचार्य जी पूछ रहे हैं, तो लगता है और कहीं है ये, यहां तो नहीं लिखा हुआ है यही लिखा हुआ था ये तो आगे है वेत्तेर विभाषा। अब यहां रुडागम जो किया गया था ये तो शिंग धातु के लिए था, शिंग धातु से उत्तर, लेकिन अगला सूत्र किसी और धातु को भी ले रहा है। तो वेत्ते है पंचमे क्वचनांतम विभाषा प्रथमे क्वचनांतम। अब यहां वेत्ते जो बना है, वेत्ती बना करके ही तो वेत्ते है बनाएंगे, वेत्ती का पंचमी का एक वचन उसी का बन सकता है, और वेत्ती कब बन सकता है, क्योंकि विद धातुएं तो कई हैं, चार पांच हैं, पांच है मिला करके सारी देखें तो, चुरादिगण वाली भी मिला लें तो पांच बन जाती हैं। तो यहां पर वेत्ती कहां बनेगा, जहां शब का लुक हो जाएगा वो अदादिगण की होगी, विद ज्ञाने उसी को लेना है यहां, इसलिए वेत्ती पढ़ा है सूत्र में, क्योंकि अन्य जो धातुएं हैं जैसे रुधादिगण में भी आती है, विन्ते विन्दाते विन्दते बनते हैं ना रूप इसके, और वो तो उभय पद की भी है, एक श्लोक आता है ना, यथा धेनु सहस्रेशु वत्सो विन्दति मातरम। तो इस तरह से यहां लुग विकरण वाली अर्थात अदादिगण की ही लेंगे। तो वेत्ते रंगादोत्तरस्य झकारादेशस्य अतः विकल्पेन रुडागमो भवति। पूर्व सूत्र से कोई संबंध नहीं है इसका, क्योंकि वो तो शिंग धातु से उत्तर करता है, ये विद धातु से उत्तर भी कर रहा है, लेकिन करेगा उसी को अत जो आदेश हो चुका है उसके लिए, तो अत आदेश किससे करेंगे, उसके लिए वही सूत्र है आत्मनेपदे श्वणतः। तो सम उपसर्ग विद धातु, लेकिन ये तो परस्मै पद की है, ये तो बड़ी समस्या आ गई, आत्मनेपद का प्रत्यय लाएं कैसे इससे, आत्मनेपद का प्रत्यय कैसे आएगा यहां, ये तो वेत्ति वित्त विदत्ति ऐसे बनते हैं ना रूप, तो आत्मनेपद का प्रत्यय आया हुआ यहां पर। तो देखो आत्मनेपद के जहां विधान किए गए हैं, जैसे एक सूत्र था समोगम्य ऋषिभ्याम, ध्यान आ रहा है? तो वहीं पर एक वार्तिक पढ़ दिया गया था और उस वार्तिक में विद धातु को भी कि इसका भी उपसंख्यान करना चाहिए, सम उपसर्ग लगा करके विद धातु से भी आत्मनेपद हो जाता है, तो उससे यहां पर आत्मनेपद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आत्मनेपद किया गया तो झ प्रत्यय आया और आत्मनेपदेश्वरतः को अवसर मिल गया अब अतादेश करने के लिए, तो सम विद शब्द का तुल्लुक हो ही जाना है, झ को अतादेश हो गया टितात्मने अति सम विद अति, इसने रूटागम कर दिया, सम विद रते विकल्प है तो संविदते यही बन जाएगा, समविद्रताम संविदताम समविद्रत समविदत, ये दिया है इन्होंने। देखो आगे वार्तिक ये समोगम ऋषिभ्याम सूत्र पर ही कि समोगमादिशु अर्थात सम उपसर्ग से उत्तर जो गम्य ऋषिभ्याम जो सूत्र पढ़ा हुआ है तो वहां पर गम आदि धातुओं में विधि प्रच्छि स्वरति नाम उपसंख्यानम, ये तीन धातुएं और ले लेनी चाहिए, ठीक है ना, सम लगा करके ही। प्रच्छ में भी अगर सम लगाएंगे तो वहां भी सम पृष्ठे ऐसे करके रूप चलाएंगे, फिर ऐसे ही स्वरी धातु का भी है। तो वेत्तर भाषा ने तो एक सामान्य रूप से कह दिया कि विद धातु से उत्तर जो अत आदेश किया गया है झ के स्थान पर उसको रूढ़ागम विकल्प से होता है, लेकिन अगला सूत्र जो है ये बहुत व्यापक आ गया कि बहुलम छंदसी, और ये जहां आ जाए तो वहां तो फिर कोई अनलिमिटेड सारे अर्थ निकलेंगे फिर उससे, अब तो कोई रुकावट नहीं है, किधर को भी मुड़ जाओ चारों ओर दिशाएं खुली हुई हैं, ठीक है ना, सब बंधन मुक्त, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे बंधन मुक्त हो गए। तो बहुलम प्रथम एकवचनांतम छंदसी सप्तम एकवचनांतम, अब देखो बहुल कहने से क्या क्या हो सकता है कि विद धातु की बात हो रही थी है ना, तो विद से तो बाहर निकल जाएंगे, अब अन्य धातुएं भी ले ली जाएंगी, पहली बात। दूसरा यह है कि झकार के स्थान पर जो अतादेश है उसके रूट का प्रसंग चल रहा है, अब बहुल कहने से यहां से ही बाहर निकल जाओ, यानी कि अन्य कहीं किसी अन्य प्रत्यय में भी हम रूढ़ागम कर सकते हैं, ठीक है ना, भूल जाओ झ को, अन्य स्थान पर भी कर सकते हैं, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो छंदसी विषय झादेशस्य अतः बहुलम रूढ़ागम भवति, अर्थ तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें क्योंकि अनुवृत्ति चल रही है इस प्रकार की, लेकिन बहुल की महिमा के आधार पर हम अन्यत्र भी कर लेंगे। तो पहले तो झादेश के जो झादेश जो आता है उसी का दिखाया है, तो देवा अदोहरा यह है उदाहरण। तो यहां क्या है, ये अदोहरा अडागम है, तो स्पष्ट है कि जो उंगित लकार है उन्हीं में से कोई आएगा, तो लंग लकार का रूप है ये, दोह धातु से लंग लकार, तो अट आगम अ दोह धातु शब का तो लुक हो जाना है, ठीक है ना, अदादिगण की है, तो अ दोह और आत्मनिपद में झ प्रत्यय ले आए, झ के स्थान पर अनकारांत होने से अतादेश हो गया आत्मनिपदेश्वरतः, तो अ दोह अत यही तो बनेगा, अब उस अत आदेश को रुडागम इसने कर दिया बहुलम छंदसी ने, तो अब क्या बन गया, अ दोह रत। अब यहां पर जो रत ये त है ये अंत में, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो एक सूत्र है इसी के लिए, इसी सातवें अध्याय में ही आएगा पहले पाद में, लोपह त आत्मने पदेशु, लोपस्त आत्मने पदेशु, ध्यान आ रहा है, तो लोपस्त आत्मने पदेशु से सूत्र से जो तकार आता है आत्मने पद में, ठीक है ना, तातम झ वाला जो त है या झ के स्थान पर अत आदेश करके जो तकार आया उस तकार का आत्मनिपद में लोप हो जाता है। तो देखो तकार का लोप करना है हमें, ता में जो अ है उसका नहीं, ता में जो अ है उसका लोप नहीं होगा, तकार का लोप हुआ है, तो तकार का लोप होने से क्या स्थिति बनेगी अब, अ दुह, फिर रुट का रेफ है, ठीक है ना, रुट का रेफ है कि नहीं है, और अत जो किया था हमने आत्मनेपदेश स्वर्णतः से अत, वो भी अ है, वो अ र में मिला दो तो अ दुह र। अब जो त है अंत में तकार और अकार, वहां से तकार को हटा दिया तो अ बचा, तो इधर भी अ है र में, तो अ दुह र और अ, अब लगा लो अतो गणे, क्योंकि दीर्घ तो कर नहीं पाएंगे, अपदांत है ना ये, तो अदोहरा बन गया। तो देवा अदोहरा, गंधर्वाप सरसो अदोहरा, नच भवती, भाई बहुल है, नहीं भी होता है नहीं करेंगे, तो अदोह क्या नहीं करेंगे, रुट आगम अदोहत, अब कोई समस्या नहीं है, केवल आत्मनिपदेश श्रणता लगाना है बस। अब ये जो बहुल कहा था झ आदेश, झकारादेश जो अत आदेश था उसके लिए, उससे ही बाहर निकल करके कहा कि झादेशस्य अतः अन्यत्रापि बहुल वचनात् भवति। अब अन्यत्र देखो कहाँ किया है इन्होंने, अदृश्रमस्य केतवः अस्य केतवः अदृश्रम, मैंने परमात्मा के केतुओं को देखा, अदृश्रम, दृश धातु लंग लकार मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहां कैसे बनाएंगे, नहीं उसका लुंग लकार का, लंग का नहीं लुंग का है ये, तो अडागम दृश धातु, दृशिर है ना, दृशिर, तो दृशिर होने से इरुतोवा तो लगा सकते हैं ना, चिली को अंग करने के लिए चिली आएगा ना, लुंग लकार में चिली के स्थान पर अंग हो जाएगा इरुतोवा सूत्र से, इरित होने के कारण से, तो अ दृश और चिली को हो गया अ अंग, अ दृश अ उत्तम पुरुष का मिप आया, मिप को हो गया अम, तो अ दृश और फिर अंग और फिर अम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो यहां जो उत्तम पुरुष में अम आया है उसको इसने कर दिया रुडागम, उसको हो गया रुडागम, तो रुडागम होकर के क्या बन गया, अब रम बन गया, तो अ दृश अंग, नहीं चिली को किया है उन्होंने, चिली को, चिली के स्थान पर जो अंग हुआ है ना उसको रुडागम किया है, अम प्रत्यय को नहीं, जो मिप को अम हुआ है उसको नहीं, चिली के स्थान पर जो अंग आदेश हुआ, तो अ दृश र, अ दृश र, आगे अम है मिप के स्थान पर, अब क्या करेंगे, अतुगुण, ठीक है ना, मिला दो अदृश रम, यानी कि र अम रम, अदृश रम, यही तो है देखो वाक्य में, अदृश्रम अस्य केतवः। अच्छा जी, दृश्यों में गुण से यहाँ गुण नहीं कर पाएंगे रोडागम होने से। हाँ देखो करता तो है वो रिदृश्यों में गुण, हाँ हम जो गुण करते हैं अंग पर रहते, लेकिन छांदस रूप है ये, तो छांदस रूप में ये इस प्रकार की शंकाएं नहीं होती हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऋग्वेद के मंत्र का अंश है ये अदृश्रमस्य केतवः। ये विषय पूरा हुआ अब यहां तक, जो झकार का जो विषय चला था, तो पहले अंत आदेश फिर अत आदेश, उसके बाद फिर उसी अत को रुडागम, फिर विकल्प से होना, अन्यत्र भी कहीं हो जाना, ये सारी बातें हो गई समाप्त। अब आगे देखो, अब कोई संबंध नहीं है पीछे से, बस अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अतो भिस ऐस, अतः पंचमे क्वचनांतम, भिस षष्ठी क्वचनांतम, ऐस प्रथमे क्वचनांतम, बहुत सरल सूत्र है, अतः मैं पंचमी है तो अंग को हम बदल देंगे अंगस्य को पंचमी में, अकारांतादंगात उत्तरस्य, पंचमी है तो तस्मादित उत्तर से लगना ही है, उत्तरस्य भिसह स्थाने ऐस आदेशो भवति। अब भिस के स्थान पर ऐस होना है, अनेकाल है आदेश, पूरे भिस के स्थान पर हो जाएगा। तो वृक्ष प्लक्ष आदि शब्दों से उत्तर भिस को ऐस करके और वृद्धि होने कर वृक्ष ही प्लक्ष ही, बहुत सरल है सूत्र, है व्यापक भी है। अब इसने सभी अकारांतों को ले लिया, लेकिन छंद में तो ये नहीं चल पाएगा। देखो अभी अभी बहुलम छंदसी आया था, पीछा नहीं छूटा उससे, फिर आ गया बहुलम छंदसी। बार बार पढ़नी को चेतावनी दी जा रही है कि वेदों में हस्तक्षेप मत करना ऐसे। तो पाणिनि स्वयं ही कह रहे हैं भाई ठीक है, मैं खुली छूट दे रहा हूं परमात्मा को, वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे मंत्र बनाए, मैं बाधा नहीं डालूंगा उसमें। तो बहुलम छंदसी, छंदसी विषय अर्थ वैसे रखेंगे, अकारांता दंगादुत्तर से बहुलम भिसह स्थाने ऐस आदेशो भवती। अंग तो अकारांत ही लेंगे तो कोई बात नहीं है, वैसे तो अकारांत न लेकर के अनकारांत भी ले सकते हैं, बहुल कह दिया गया है, लेकिन ऐसा उदाहरण कोई शायद नहीं मिला होगा। नहीं दिया तो है, हाँ दे दिया है, नद्य ही दिया तो। नद्य ही, देखो अब कैसा विचित्र रूप है, हम लोग बोलते हैं नदी भी है? हमारे लिए परमात्मा ने सीमित कर दिया है कि हमें बोलना है नदी भी है, और हमारे परमपिता क्या बोल रहे हैं, नद्य ही, ठीक है ना, वो अधिकार उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो नदी के आगे भेस आया, बताओ है कोई सूत्र ऐसा जो भेस को ऐस कर दे। तो बहुलम छंदसी की ही सामर्थ्य है, तो नद्य ही बना दिया। और अकारांतों में प्राप्त हो रहा है पूर्व सूत्र से, बहुल कहने से नहीं भी हुआ। बहुत प्रसिद्ध मंत्र बोलते ही हैं, भद्रम करने भी सुनियाम, तो कोई पूछ बैठे करने भी कैसे बन गया, ये कर्ण ही क्यों नहीं बना, तो क्या उत्तर दोगे, यही तो सूत्र है, नहीं तो भी सही तो लग ही रहा है। तो भद्रम करने भी सुनियाम देवा भद्रम, और देखो आगे पक्षीय माक्ष भी, वहां तो क्या रक्ष भी कोई बात नहीं, अक्षण तो नकारांत है, वहां तो हो ही जाएगा, भी रहेगा ही। ऐसे ही देवे भी, देव शब्द है तो देव ही बनना चाहिए। अब देखो जब भिस को हम ऐस आदेश नहीं करेंगे तो एकार करने का तो सूत्र लग ही जाएगा ना, बहुवचने झल्लिए, वो तो करेगा ना फिर, जैसे भिस में करता है वो। हम लोग बहुवचन झल्लियत को कहां लगाते आ रहे थे अब तक, भिस में ही तो लगाते थे, भ्यस प्रत्यय दो जगह लगाते थे, भिस में नहीं लगा पाते थे, क्यों, क्योंकि वो भिस को ऐस हो जाया करता था, कैसे लगाते अकारांतों में, और अकारांतों में ही लगता है ये बहुवचन झल्लिए, अकारांत में ही तो लगेगा। तो यहां पर देवे भी करने भी, यहां उसको अवसर मिल गया ऐस न होने के कारण से। अब अगले सूत्र ने थोड़ा निषेध कर दिया, इसी का अपवाद बन जाएगा कि नेद मद सोर को हो, अतो भी सही इसका अपवाद, तो न अव्यपदम इद मदसो हो षष्ठी द्विवचनांतम अको हो षष्ठी द्विवचनांतम, अको बनेगा इसका विशेषण इदम अदस का। तो अकोह से तात्पर्य ये अक है, अक है अविद्यमान ककार ययो हो, जिनमें ककार नहीं है, तो उसके लिए कहा है अकोह, यानी अक, अक का षष्ठी का द्विवचन, अविद्यमान ककार यस्मिन, तो वो क्या बना अक, तयोह यकोह, तयोह अकोह द्विवचन होने से अकोह, वो कौन है इदम और अदस, इनमें ककार नहीं होना चाहिए। इनमें ककार कब आता है, जब अकच प्रत्यय करते हैं, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्ते है। एक यहां पर और भी बात निकलती है कि हमने इदम अदस में अकच करके उसका जो स्वरूप है उसको तो बिगाड़ दिया ना, इदम अदस तो रहा नहीं वो, क्योंकि अकच कहां फंसता है, प्राक्ते, बीच में आगे फंसेगा ना, तो शब्द का तो हुलिया बिगड़ गया ना उसका स्वरूप, और फिर भी हम उसको इदम अदस मान रहे हैं। तो परिभाषा सुनिए नहीं, ये या लोक में भी जो बात कही जाती है कि कुत्ते की पूंछ कट गई, तो वो कुत्ता है या नहीं है? अब एक देश विकृतम अनन्यवत भवती। अगर कोई विकृति आ गई है उसके स्वरूप में, तो वो अनन्य, वो अन्य नहीं हो जाता, वही रहता है, उसी नाम से उसको हम बोल सकते हैं। नहीं तो क्या कहने की आवश्यकता थी अको? भाई सीधी सी बात ही, आप इधम अदस को ले रहे हैं तो इधम अदस वो रहेंगे कहां अगर क बीच में आ गया तो फिर भी रहेंगे, ठीक है ना, अंग फिर भी बने रहेंगे, क्योंकि अंग के अंदर घुसेगा ये अकच, घुसेगा कि नहीं? चलो, तो इदम अदस इत्यतयो हो ककार भिन्नयो हो अर्थात अककारयो हो भिस ऐस न भवति, इनका जो भिस है उसको ऐस नहीं होगा। तो प्राप्त तो किससे हो रहा था? अतो भिस ऐस से, इसका अर्थ अकारांत बनेंगे पहले ये, तो इदम के आगे भिस लाए तो अकारांत कैसे बनाए इसको बताओ, कैसे बनाए? इदम है और भिस है, पहले त्यदादि नाम मकार को अकार कर लिया, अतो गणे इद भिस, अब इद भाग का लोप करो किससे? किससे करेंगे इद भाग का लोप? अरे हलादी व्यक्तियां आती हैं तो नहीं करते हैं हली लोप? इदमो मह, यहां से प्रारंभ होता है ये, इसी सारे सातवें अध्याय का ही विषय है सब ये, इदमो मह, फिर दश्च आगे आगे हली लोप, तो उसी इद भाग का लोप कर दिया तो क्या रह गया? आ ही तो रह गया, तो आ रह गया तो अकारांत तो है ही यहां पर, ये अकारांत तो इदम तेदादि नाम लगाते ही बन गया था, तो अतो भिस ऐस से ऐस की प्राप्ति हो रही थी, इसने निषेध कर दिया तो ए भी ही। ऐसे ही अदस में भी है, अदस में भी तेदादि नाम लगा करके बन गया अद, ठीक है ना। अब वहां पर वो तो सूत्र बाद में लगाएंगे, अद ये इतना बनने के बाद अकारांत होने से भिस को ऐस प्राप्त होने लगा, इसने निषेध कर दिया, उसके बाद फिर लगेगा वो अदसो शेर दादू दो महा, फिर उसके आगे आगे उसके बहुवचन का है ना, ये एत ईद बहुवचन, तो दकार को मकार, और फिर लगाएंगे हम पहले दकार को तो मकार करेगा ये, लेकिन उससे पहले लगा लेंगे हम बहुवचने झल्लिए, तो बहुवचन झल्लिए लगा करके क्या बन जाएगा? अदे भी ही, अदे तो बनाई लिया जैसे बालक जैसे पीछे बनाया था देवे भी, तो अदे भी ही जब बना लिया, अब अदसो शेर दादू दो मह से दकार को मकार किया गया, और जो ए आ रहा है आगे उसको ए त ईद बहुवचने से ईकार कर लिया, अमी भी ही। चलो यहीं तक रखते हैं, अब फिर देखेंगे आगे प्रणोधनी।